kalıyor da. Giden dur bilemedim ay, giden kalıyor da. Ah almaya almaya dertli kaldık dünyaya. Ah almaya almaya dertli kaldık dünyaya. Benden selam söyleyin da işitüt katli Leyla'ya. Almanya tiyatlı kurbet, derdin yarısı hasret. Telefon etti bana day bayrama kadar sabret. Telefon etti bana day bayrama kadar sabret. Ah Almanya, Almanya, dertli kaldık dünyaya. Ah Almanya, Almanya, dertli kaldık dünyaya. Kendine selamlar olsun da işitüt katli Leyla'ya. Şu düdük kalpten meşhurdur maskalı Necmi dayı. Güzel kemen zelcalarda bir bulursa kafayı. Güzel kemen zelcalar oy bir bulursa kafayı. Ah almaya almaya dertli kaldık dünyaya. Ah almaya almaya dertli doğduk dünyaya. Senden selamlar olsun da şu düdük kalpli Leyla'ya. Yazdı bana bir mektup da yılbaşı geleceğim. Yazdı bana bir mektup da yılbaşı geleceğim. Ah Almanya, Almanya, dertli kaldık dünyaya. Benden selamlar olsun şu tut katli Leyla'ya. Ah Almanya, Almanya, dertli doğduk dünyaya. Benden selamlar olsun şu tut katli Leyla'ya. Ah Almanya, Almanya, dertli